Uzaklaşma benden öyle, dayanamam kasretine. Bu kasret senden gelirse, razıyım her şeyine. Gel benimsin sen, hep içimdesin. Yeter ki herkes bilsin, sevgimize özensin. Uzaklaşma benden öyle, dayanamam kasretine. İnanmaz hiç el sözüne, benim gönlüm seninle. Gel benimsin sen, hep içimdesin. Yeter ki herkes bilsin, sevgimize özensin. Uzaklaşma benden öyle, dayanamam kasretine. Derdine en güzel çare, seni sevmektir bence. Gel benimsin sen, hep içimdesin. Yeter ki herkes bilsin, sevgimize özensin. Uzaklaşma benden öyle, dayanamam kasretine. İnanma hiç el sözüne, benim gönlüm seninle. Gel benimsin sen, hep içimdesin. Yeter ki herkes bilsin, sevgimize özensin. Gel benimsin sen, hep içimdesin. Yeter ki herkes bilsin, sevgimize özensin. Gel benimsin sen, hep içimdesin. Yeter ki herkes bilsin, sevgimize özensin. Arkamdan ben dön dedim, dönmedin. Yabancı gözlerinde seni tanırım dedim, görmedin. Sordum gelen geçene, kimse cevap vermiyor sevgime. Yaşlı gözlerle yoktun sen pencerende dün gece. Artık hepsi boşuna, inanmam ben aşkına, aşkına. Gittin beni sevmeden, çıkma şimdi karşıma, karşıma. Seni beklerim ben bir

bakışlarını yolundan. Çık git git rüyamdan. Çık git git rüyamdan. Aşk denince bizdik hatırlanan, bizdik Leyla ve Mecnun'u kıskandıran.